ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पूछना है किसी को? हाँ जी, राग द्वेष मोह जो है, हाँ, वो धर्म के कारण है, अधर्म के भी कारण है। हाँ जी, उदयवीर जी ने कहा कि राग द्वेष मोह जो है वो अधर्म के कारण है, परंतु करुणा और सहानुभूति वो धर्म के कारण है, राग द्वेष मोह उनके कारण नहीं। उदयवीर जी शास्त्री जी प्रमाण है या इधर वात्स्यायन ऋषि प्रमाण है? वात्स्यायन ऋषि प्रमाण है। तो फिर जैसे अब कि नहीं, पहले पहले आप सिद्धांत पर रहिएगा, किसने क्या कहा वो एक अलग बात है। मैंने कुछ कह दिया और स्वामी दयानंद सरस्वती कुछ कह दिए, उन्होंने जो कहा और मैंने कहा, दोनों में विरोध है, किसकी बात मानोगे? इधर उधर नहीं जाना, प्रश्न का उत्तर देना है। महर्षि दयानंद को मानेंगे, क्यों? वो प्रमाण है, ठीक है ना, वो आपते हैं, प्रमाण है, उनको पहले हमने स्वीकार किया, वो आपते हैं। स्वीकार करके उसको नकार नहीं सकता कोई व्यक्ति, पहले तो स्वीकार कर लिया फिर उसको नकार दिया, वो तो आम आदमी कर सकता है कोई, ठीक है। आम आदमी का मतलब जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, वो व्यक्ति ऐसा काम करता है, और जो बुद्धि का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है वो कभी ऐसा नहीं करता कि वो स्वीकार करे फिर ना करे, मान करके फिर मना कर दे, ऐसा नहीं कर सकता। बुद्धि का प्रयोग करने वाला कभी ऐसा नहीं करता। तो हमने इनको ऋषि माना है, तो ऋषि स्वयं कह रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता हो वो प्रमाण नहीं है। अब बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? द्वेष, द्वेष से क्रोध होता है, तो क्रोध से अधर्म होता है। हाँ, कर्मण्यु से धर्म होता है, ऐसा है। पहले आपको ये समझाना पड़ेगा कि क्या क्रोध और मन्यु अलग अलग है, ये एक ही है? अलग अलग भी है और एक भी है, हाँ ये याद रखना। क्रोध तो बुद्धि, इधर उधर मत जाइए, सीधा प्रश्न पर रहिए। महर्षि वेदव्यास कहते हैं क्रोधः मन्युः, ठीक है ना, दुखानुशयी द्वेषः, दुखानुशयी द्वेषः। नमस्ते, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं द्वेषः इति किम्, तो कहते हैं प्रतिघा, प्रतिघा को द्वेष कहते हैं, जिघांसा को द्वेष कहते हैं, ठीक है ना, मन्यु को द्वेष कहते हैं। वह मन्यु भी अर्थ किया है, द्वेष का पर्यायवाची शब्द है मन्यु। वो मन्यु अलग है जो वेद में आता है, मन्यु रसी मन्यु मैधी, वो मन्यु अलग है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, पर यहां द्वेष को मन्यु भी कहते हैं। अब बोलिए, वो मन्यु और ये मन्यु अलग अलग है, इधर उधर नहीं जाना। ईश्वर मन्यु स्वरूप है, इसका मतलब यह है क्या ईश्वर द्वेष स्वरूप है? ईश्वर भी द्वेष करता है, ईश्वर में अविद्या है। जब वेद मंत्र स्वतः कहता है कि ईश्वर मन्यु स्वरूप है, ओम मन्यु रसी मन्यु मैधी, आप मन्यु स्वरूप हो मुझको भी मन्यु दो, ठीक है ना। तो ईश्वर को अगर मन्यु स्वरूप मानते हैं तो इसका अर्थ यह होगा ईश्वर द्वेषी है, ऐसा तो है ही नहीं है, पर वहां मन्यु का अर्थ द्वेष नहीं है। पहले पहले एक बात पूरी होने दीजिएगा। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है आपको, वो मन्यु अलग अर्थ का है और यहां जो मन्यु आया है ये अलग अर्थ में है। ये द्वेष अर्थ में आया है, वहां द्वेष अर्थ में नहीं आया, वह दंड देने अर्थ में आया है, वह न्याय करने अर्थ में है, वह मन्यु का मतलब है दंडदाता, इस अर्थ में है। आप दंडदाता हो, आप दंड देते हो, उचित करते हो, आप न्याय करते हो, मुझे भी ऐसे बना दो, मैं भी न्याय करूं, मैं भी उचित करूं, मैं भी दंड दे सकूं, ये इसका ये अभिप्राय। दंड देने की बात तो मतलब गलती से द्वेष तो करते हैं, गलती से द्वेष मतलब दंड देने का मतलब गलती से द्वेष करना होता है, इधर उधर नहीं जाना, मतलब दंड देने का मतलब गलती से द्वेष करना होता है क्या? क्योंकि अगर आप जैसे मैंने कोई गलती करो और आप उसको अच्छा मानेंगे तो फिर उस गलती के लिए दंड देखो इधर उधर जा रहे हैं। आपने आपने ये प्रतिपादित किया है कि दंड देना का मतलब है गलती से द्वेष करना, यानी दंड देने का मतलब गलती से द्वेष करना, यह अर्थ होता है। तभी तो दंड देंगे। क्या मतलब? यानी द्वेष होता है, द्वेष होगा तभी दंड दिया जाता है। गलती से द्वेष होगा, गलती से द्वेष, गलती से द्वेष करने का नाम दंड है, तभी दंड दिया जाएगा। कारण इसलिए मैंने उदाहरण दिया सिद्धांत स्थापित करने के बाद कि क्या बोलते हैं, अगर आप इधर उधर मत जाइए, आप दंड विधान कौन करता है, न्यायकारी करता है अन्यायकारी करता है, पहले इसका समाधान कर। न्यायकारी, न्यायकारी दंड विधान करता है, तो गलती से द्वेष कैसे करेगा? वो गलती से द्वेष करके ही वो दंड विधान कर सकता है, ऐसा कोई नहीं नियम नहीं है। ईश्वर गलती से द्वेष करता है फिर उसके बाद दंड देता है, ऐसा है? प्रमाण दो, प्रमाण दो, उदाहरण नहीं देना, प्रमाण दीजिएगा। ईश्वर गलती से द्वेष करता है फिर दंड देता है, इसका उदाहरण प्रमाण दीजिएगा। अनुमान तब है, पहले आप प्रमाण दीजिएगा। अनुमान तभी होगा ना जब आपका प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष पूर्वक हो। नहीं, ये तो अभी साध्य है, ये तो साध्य हो गया। आप प्रमाण दे दिए, शब्द प्रमाण दीजिएगा। कोई भी प्रमाण नहीं, कोई भी प्रमाण नहीं है। पूछने वाला जब ये कहता है कि आप प्रमाण दीजिएगा, शब्द प्रमाण दीजिएगा, तो आपको शब्द प्रमाण देना होगा। वितंडा वाली क्यों बात है? आप इधर उधर जाते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो दंड दिया जाता है उसमें पहले द्वेष हो फिर दंड दिया जाए। हाँ, ये हो सकता है कोई अन्यायकारी व्यक्ति है अथवा जिसको बोध नहीं है दंड देने का, वो द्वेष करके दंड दे, ये हो सकता है, पर विधान नहीं बना सकते आप। व्यक्ति से द्वेष की बात नहीं हो रही जी, गलती से मतलब, गलती से का मतलब ही अज्ञानता है, मूर्खता है। गलती का मतलब क्या होता है? ईश्वर कोई गलती से द्वेष थोड़ा करता है। ईश्वर ना गलती से करता है ना सच्चे ढंग से करता है। नहीं, गलती से द्वेष का मतलब मैंने गलती की है, उस गलती से आप द्वेष करते हैं। जो अगर मैंने कोई गलती, मान लीजिए मैंने चोरी की है, तो वो द्वेष अविद्यापूर्वक है, विद्यापूर्वक है? विद्यापूर्वक, वो विद्यापूर्वक द्वेष है। ठीक है, वो विद्यापूर्वक द्वेष है। तो अगर वो विद्यापूर्वक द्वेष है तो हमें क्या आपत्ति है? नहीं, वो द्वेष देखिए, वो द्वेष, द्वेष का मतलब यहाँ है अविद्या। यहाँ जो द्वेष बताया जा रहा है ना, इसको अविद्या कहते हैं। आप अपनी परिभाषा नहीं बना सकते। ये भी कल तो आप कह रहे थे कि द्रोह, क्या बोलते हैं, अगर हम देशभक्ति लेके करेंगे तो भी है द्रोह ही, और द्वेष की भावना से ही किया जा रहा है। वो तो मैंने तो अविद्या के कारण से कहा, वो तो है। व्यक्ति अविद्या से युक्त होकर के वो द्रोह करता है, देशभक्ति के लिए भी करता है और किसी के गला काटने के लिए भी करता है। दोनों द्वेष है और दोनों ही अविद्या से ग्रस्त है। संसार में ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है। योगी ऐसा नहीं होता है। योगी व्यक्ति कभी द्वेष नहीं करता। जैसे ईश्वर द्वेष नहीं करता है, ऐसे ही जो समाधिस्थ योगी व्यक्ति होता है वो कभी द्वेष नहीं करता। द्वेष ही उसको द्वेष नहीं कहते, उसको द्वेष ही नहीं कहते। द्वेष का मतलब ही है, पारिभाषिक शब्द है ना द्वेष, पारिभाषिक शब्द है द्वेष। द्वेष का जब प्रयोग होता है तो वो अविद्या से युक्त जो प्रवृत्ति है उसी के लिए कहा जाता है। वही पर प्रवृत्ति अगर विद्या से युक्त तो होकर की जाए तो फिर उसको द्वेष नहीं कहते हैं, उसको विद्या कहते हैं। संज्ञा क्या होती है? विद्या पूर्वक की गई है। अविद्या पूर्वक करने पर वो प्रवृत्ति द्वेष कहलाती है। तो विद्या पूर्वक करने पर वो प्रवृत्ति का वो आत्मा के लिए ठीक है, आत्मा व्यक्ति जो है उसका द्वेष भाव है जिसको कहते हैं ना, उसके अंदर स्वाभाविक द्वेष है, वो एक अलग बात है। वो ईश्वर में इस तरह का कोई द्वेष होता ही नहीं है। ईश्वर में कोई स्वाभाविक द्वेष होता हो, कोई प्रमाण मिलता हो, ऐसा है ही नहीं है। वो तो आत्मा के लिए, आप भले कह सकते हैं आत्मा के अंदर स्वाभाविक द्वेष रहता है जो विद्या पूर्वक है, यानी दुख न चाहना, वो एक अलग बात है, वो तो है। उस विषय में आप अगर कहना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, फिर तो आप नई परिभाषा बनाएंगे आप अपना। संसार में तो द्वेष का मतलब ही द्वेष होता है। धर्म और अधर्म दोनों में अविद्या ही कारण है। हाँ जी, यही तो बताया जा रहा है, धर्म और अधर्म में अविद्या ही कारण है। अविद्या से ही व्यक्ति धर्म करता है और अविद्या से ही अधर्म करता है। तो योगी धर्म नहीं करता इसका? नहीं, नहीं। वो निष्काम करता है, वह धर्म काम आता ही नहीं। धर्माधर्म तो वहां पारिभाषिक है, धर्माधर्म वो पारिभाषिक है। धर्माधर्म का मतलब है अविद्या से युक्त होकर के जो व्यक्ति धर्म करता है वो अलग चीज है, और जो योगी करता वो धर्म करता ही नहीं है। धर्म का मतलब है उसका कर्माशय बनता ही नहीं है, वो तो निष्काम करता है, उसकी अलग परिभाषा है। दस लक्षण है उसमें घटित नहीं, नहीं होगा। योगी में धैर्य होता है, सब कुछ होता है। नहीं, होता है पर वो इसमें घटित नहीं होगा, उसकी अलग परिभाषा है। जैसे ईश्वर की अलग परिभाषा है, ऐसे ही योगी की अलग परिभाषा है। वो कोई धर्म करता है ना अधर्म करता है, वो धर्माधर्म से ऊपर उठा हुआ होता है योगी। अविद्या से किया हुआ धर्म का उदाहरण, ये तो बहुत है। किस विषय में आपको उदाहरण दूं? ठीक है, आपने रोटी बनाई वहां पर, ठीक है ना, और उनको पता लग गया आपके बगल वाले को, अच्छा इसने रोटी बनाई, मैं भी बना के दिखाऊंगी। द्वेष आपके प्रति द्वेष होगा, तो वो भी आप 10 रोटी बनाए तो 20 रोटी बना करके दिखाएगी। ऐसा वासुदेव जी ने दान दिया है, 1000 रुपए दान दिया, प्रभुलाल जी बगल में बैठे, अच्छा इन्होंने 1000 दिया, मैं 5000 देता हूं। ये द्वेष है, द्वेष से ही दान दे रहा है व्यक्ति। और क्या, द्वेष से भी दान देता है। मैंने एक पुस्तक लिखी है और योग के विषय में लिखी है, दूसरा कोई योग के विषय में, अच्छा इसने पुस्तक लिखी है, मैं भी लिख के दिखाता हूं इसको, वो भी लिख देता है। मैंने प्रवचन किया, बहुत बढ़िया बोला है, दूसरा बोलता अच्छा ये क्या बोलता है, इससे बढ़िया मैं बोल के दिखाता हूं, वो दूसरा भी प्रवचन करता है। द्वेष से तो बहुत अच्छे कर्म भी होते हैं और द्वेष से बुरे कर्म तो होते ही हैं, इसमें कोई बात ही नहीं। ठीक है, संसार दोनों लोग द्वेष से मान लो, हाँ द्वेष भावना से भी दान देता है, तो एक तो द्वेष का फल उसको मिलेगा और दान का फल अलग मिलेगा। द्वेष का फल तो उसको खुद को अपना अपने अंदर संस्कार पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, वो अंदर ही अंदर द्वेष कर रहा है ना, बाहर थोड़ा निकाल रहा है वो द्वेष, वो अपने अंदर अंदर कर रहा है, तो अपनी अंदर की हानि कर रहा है, स्वयं की हानि कर रहा है। लेकिन पुण्यकर्म तो किया है ना, पुण्यकर्म का फल मिलेगा। जो अपनी हानि कर रहा है, अपनी हानि क्या है, उसकी मुक्ति की ओर नहीं बढ़ेगा, बस यही हानि है। बाकी पुण्यकर्म तो कर ही रहा है व्यक्ति। ठीक है, अब आप बोलिए। द्वेष विद्यापूर्वक का मतलब यहाँ वो द्वेष नहीं है कि अब बहुत खराब है, ऐसा वाला द्वेष नहीं होता है। विद्यापूर्वक द्वेष का मतलब मेरे को दुख नहीं चाहिए, इसको विद्यापूर्वक कहते हैं। यानी मेरे को किसी भी प्रकार का दुख नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूं, दुख के प्रति मेरा द्वेष है, ये वाला द्वेष है, ये विद्यापूर्वक है। ये धर्म के अंतर्गत नहीं आएगा, अधर्म के अंतर्गत भी नहीं आएगा, ये निष्काम के अंतर्गत आता है, ये धर्माधर्म से ऊपर उठा हुआ है। सब लोग बोलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, एक व्यक्ति जब बोलता है तो सब लोगों को सुनना है। हाँ जी, आपने एक बार बताया था कि ईश्वर जो है विद्यापूर्वक द्वेष करता है, अगर गलत चीजों से द्वेष नहीं करेंगे हटेंगे। देखिए गलत चीजों से द्वेष करेंगे नहीं का मतलब है वो कैसा द्वेष, अविद्या पूर्वक या विद्या पूर्वक? गलत चीजों से अगर हटने का जो द्वेष कर रहा है तो वो विद्या पूर्वक ही, कोई जरूरी नहीं है ना। अविद्या से युक्त होकर के भी गलत चीजों से हटता है व्यक्ति, सांप से डरता है व्यक्ति, मेरे को काटेगा मैं मर जाऊंगा, अविद्या से ही हट रहा है। गलत चीज ही है जी, गलत चीज है ही क्या सांप जो है, गलत चीज नहीं है। क्यों नहीं है? काटने लोगों को नहीं भी काटता। हाँ जी, जो जैसे व्यक्ति होते हैं कहीं नहीं भी काटता सांप, ऐसे बगल में बैठे नहीं काटता, कोई वो कोई वैद्य नहीं, कोई सपेरे नहीं काटता, क्योंकि वो भी जीव है, परेशान किए जाते हैं या डरते हैं तभी काटते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है ना। सुनिए सुनिए, ऐसा है, हम ये नहीं कह रहे हैं यूं कर, वो बगल में बैठा है तो काटा, उसको डर लगता है ठीक है ना। वो ये नहीं पहचानता कि आप धर्मात्मा है या पापात्मा है ठीक है ना। आप बगल में आ गए उसके तो उसको डरता डर लगता है कि पता नहीं ये मेरे को मारेगा मान करके पहले ही अटैक कर देता है ऐसा। हाँ, वो जंगल में सांप जा रहा हो और आप दूर है, वो क्यों आपको काटने के लिए दौड़ के आएगा, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हम। लेकिन आप उसके पास जा रहे हो तो वो यही समझेगा ना कि भाई आप मेरे पर आक्रमण कर रहे हो, ये मान करके वो पहले ही हमला कर देता है ऐसा। और ऐसा उदाहरण तो मिलता है जो अहिंसा का पालन करता है, ये मधुमक्खियां भी सामान्य तो काट जाती है, लेकिन अहिंसा का पालन करने वाले को कहाँ देखा आपने? पढ़ना पढ़ना अलग चीज है, अनुभव करना देखने का अलग चीज है। सुनिए सुनिए, ऐसा होता है जो मधुमक्खियां पालते हैं ना उनको वो नहीं काटते हैं, वो उनके लिए सामान्य होता है, लेकिन आप जाकर के देखो फिर देखना ठीक है ना। जो सांप पालता है ना उसको वो कुछ नहीं करता है, लेकिन आप जाओ देखना। ऐसे ही जो शेर पालता है व्यक्ति, उनके पास बैठता है, वो अपने बगल में बैठता है शेर, जैसे बिल्ली बैठती है ना ऐसे शेर बैठा है उसके बगल में, बाघ बैठा है उसके बगल में, मगरमच्छ है उसके बगल में, मगरमच्छ के मुंह में सिर दे रहा है व्यक्ति, वो पालते हैं वो लोग, उनके साथ में है वो, सामंजस्य उन्होंने बिठा रखा है, वो जानते हैं। जैसे कुत्ते को हम पालते हैं तो कुत्ता हमारी बात को मानता है, लेकिन कोई भी आ जाए तो वो नहीं मानता है ठीक है ना। पहले पहले पहली पूरी बात सुन लीजिएगा, सुनी सुनी बातों पर नहीं। तो इस तरह का अगर कोई करते हैं तब तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप यूं कहीं जाइएगा, आप कितने ही अहिंसावादी हो, हाँ वो तो मार डालेंगे आपको। हाँ, एक ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि सामने वाले को प्रभावित करे। अगर ऐसा सामर्थ्य, जैसे आदमी एक आदमी को प्रभावित करता है ना, अपने गुणों से प्रभावित करता है, अपने बातों से, विद्या से, अलग अलग उसकी पास योग्यता है, उन योग्यताओं से सामने वाले को प्रभावित करता है। एक मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान से सामने वाले को अपनी ओर आकृष्ट करता है, प्रभावित करता है, वो हमारे जैसे बन जाता है। अगर ये सामर्थ्य है आपके अंदर और वही सामर्थ्य आप पशुओं में भी लागू कर सकते हैं तो मैं मान सकता हूं। यूं वैसे आपने कुछ भी नहीं उसके ऊपर प्रभावित करने की चेष्टा नहीं की है, ऐसे ही सामने खड़े हो गए शेर के सामने, वो तो खा जाएगा आपको। एक श्लोक आता है, सिंहो व्याकरण कर्तु अरहत, यानी शेर जो है पाणिनि को खा गया ठीक है ना, अगर जैमिनी को जो है हाथी ने कुचल डाला ठीक है ना। वो ऋषि थे, हम तो साधारण आदमी हैं, वो तो योगी लोग भी थे, और पिंगल को मगरमच्छ ने खा गया, ऐसे आता है श्लोक। वो सच है झूठ है वो एक अलग बात है, लेकिन प्रभाव में लोग बोलते आ रहे हैं, श्लोक है पंचतंत्र में आता है, जिसमें भी आता है तो एक स्थिति होती है, उस स्थिति के दहरे में अगर कोई ऐसा करता है प्रभावित करके उनको अपने वश में करते हैं, एक वशीकरण विद्या भी है ना, उस वशीकरण विद्या से आपको वश में किया जा सकता है। यानी जैसे हिप्नोटिज्म करके सामने वाले को अपने अनुकूल बनाया जाता है, उसी प्रकार वशीकरण विद्या से पशुओं को भी अपने वश में कर लेंगे तब तो वो नहीं कुछ करेंगे। लेकिन आपने वश में नहीं किया, कोई भी उनके ऊपर आपने कुछ किया नहीं है, और वो आपको साला मतलब काला सांप है, खूंखार है, और आपसे वो प्यार करता हो, ऐसा नहीं होता है, वो तो काट डालेगा। हाँ जी, जैसे हाँ जी, योगियों के लिए है, साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, आपके लिए मेरे लिए नहीं। और वो भी तत्सन्निधो कहा है, वहां पर समझ लेना, तत्सन्निधो उसकी सन्निधि में रहते हैं, यानी उसके प्रभाव में रहते हैं, इसका यह अभिप्राय है। हाँ, मतलब आप यहाँ इतने लोग रहते हमारे सन्निधि में, फिर भी आप लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। मानते हैं क्या? नहीं मानते, चलते नहीं आप। कुछ बातें मानते हैं और बहुत सारी बातें नहीं मानते। अगर सामने वाले से व्यक्ति प्रभावित होकर के उसके अनुरूप बनता है ना, वही बात मानता है, हर कोई व्यक्ति नहीं मानता है। और उसका उसकी एक सीमा भी होती है, हर कोई व्यक्ति उसकी सन्निधि में आ जाए और वो बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। जो बदलने का इच्छुक होता है और वो सामने वाले के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, उस स्थिति में वो बदल सकता है। और सामने वाला कोई समर्पित ही नहीं कर रहा है, बस केवल उसके पास में आया है। और आप देखेंगे कोई कोई तो परीक्षा करने की दृष्टि से आता है हमारे पास में, हाँ, वो परीक्षक बन करके आता है, वो देखता है ये कितने पानी में है ये व्यक्ति, हाँ, वो क्या बदलेगा, वो तो हमको बदल करके जाएगा। मतलब वो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देगा कि आपको गुस्सा और वो ये सब दोष आपके अंदर पैदा करवा के जाएगा। आप अगर सावधान नहीं रहेंगे तो आपको ही विचलित कर देगा वो व्यक्ति, इस तरह का होता है। इसलिए स्पष्ट कहा है, क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। ये योग दर्शन के साधन पाद के 12वां सूत्र है। वो कहता है पुण्यापुण्य कर्माशय, ये जो पुण्य और अपुण्य जो कर्माशय है, वो दोनों पुण्य और अपुण्य, काम लोभ मोह क्रोध प्रभव, काम वासना से, लोभ से, मोह से और क्रोध से उत्पन्न होते हैं पुण्य और अपुण्य रूपी कर्माशय। स दृष्ट जन्म वेदनीय अदृष्ट जन्म वेदनीय, वो दृष्ट जन्म वेदनीय भी यानी इसी जन्म में फल देने वाले होते हैं अथवा अगले जन्म में, नए जन्म में फल देने वाले होते हैं। दोनों प्रकार के कर्माशयों को उत्पन्न करता है, पुण्य कर्माशय को भी और पाप कर्माशय को, ये क्लेश ही उत्पन्न करते हैं। इसलिए कहा क्लेश मूल कर्माशय, मतलब महर्षि पतंजलि और महर्षि वेदव्यास दोनों यही बात कह रहे हैं। ऐसे यहां पर भी वही बात कही जा रही है। इसलिए द्वेष तो द्वेष ही होता है। हाँ, जीवात्मा के अंदर जो द्वेष है वो दो प्रकार का है, एक अविद्या वाला द्वेष अलग है और एक उसका स्वाभाविक द्वेष है। वो स्वाभाविक द्वेष जो है वो दुख नहीं चाहना, बस मेरे को दुख नहीं चाहिए, किसी प्रकार का दुख नहीं चाहिए। अब ये नहीं चाहना, ये जो बात है, ये बात दो प्रकार से है। मतलब मेरे को दुख नहीं चाहिए तो वो अविद्या पूर्वक भी दुख नहीं चाहिए ऐसा भी बोलता है व्यक्ति, और विद्या पूर्वक भी दुख नहीं चाहिए ऐसा बोलता है। योगी व्यक्ति दुख नहीं चाहिए ऐसा जो बोलता है वो विद्या पूर्वक बोलता है, और जो योगी नहीं है, भोगी व्यक्ति है, वो दुख नहीं चाहिए ऐसा जो बोलता है वो अविद्यापूर्वक बोलता है। वो विद्यापूर्वक भी कभी कभी बोल देता है, पर वो दुख नहीं चाहिए जो भाव है ये सभी लोगों में एक जैसा रहता है, इसलिए अविद्या वाला भाव नहीं है ये। अब स्पष्ट हो गए? हाँ जी, चलें आगे। हाँ जी, संसार जो है प्रवाह से अनादि है और राग द्वेष भी प्रवाह से अनादि है जी, पर अनंत नहीं। हाँ, अनंत नहीं है। और जो प्रकृति है वो नित्य है। वो नित्य है, वो अनादि है और अनंत भी है। संसार और प्रकृति दोनों अलग अलग। संसार और प्रकृति का मतलब है, जो संसार का मतलब जो दिखाई दे रहा है ये है संसार, और इस संसार का जो कारण है वो सत्वरस्तम, उसको अगर प्रकृति कहेंगे वो नित्य है। और कई बार प्रकृति शब्द से इस संसार के लिए भी बोला जाता है लोक में, ये तो प्रकृति का प्रकोप है, ये तो प्रकृति का प्रकोप है, भूकंप जो आए तो प्रकृति का प्रकोप है, यानी संसार का प्रकोप है, वहां प्रकृति शब्द जो है संसार के लिए आया है ऐसा है। वो प्रसंग के अनुसार आपको पता लगेगा कि प्रकृति शब्द सत्वर स्तंभ के लिए प्रयोग में आ रहा है या संसार के लिए प्रयोग में आ रहा है, वो प्रकरण से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चले फिर आगे। हाँ जी, सत्यवीर जी बताएंगे व्यभिचाराद अहेतु, बिना देख के बताइए ना, सूत्र तो आपके सामने है, व्यभिचाराद अहेतु क्या कहता है? आपका जो हेतु है वो व्यभिचार को माने से हेतुआभास कहता है। कैसे, क्या कहना चाहते हैं? जो उन्होंने हेतु दिया था पूर्व पक्षी ने कि जो आपने तीन दोष बताए हैं उनका एक विरोधी तत्व होने से वो एक ही होने चाहिए, तो उसका उन्होंने इसमें सूत्रार्थ में भाष्य किया है कि जो पदार्थ है वो अग्नि के गुण से उनका जो गुण बदलना हो केवल एक अग्नि के गुण से होता है, इस कारण जो आपका हेतु है वो हेतुआभास है। न एक प्रत्यनीक भावात, न एक प्रत्यनीक भावात, न राग द्वेष जो है वो तीन अलग अलग नहीं है, एक ही है, और एक ही क्योंकि इसमें एक तत्व से ही तीनों का नाश हो जाता है। तत्त्रैराश्यम राग द्वेष मोह अर्थांतर भावात, उपेंद्र जी जो पूर्व पक्षी ने शंका की थी कि आपने जो लक्षण किया है इसमें राग राग द्वेष इत्यादि में, तो इसमें ईर्ष्या असूया इत्यादि जो चीजें उनको तो आपने गिना ही नहीं, तो ये कह रहे हैं कि वो सब के सब तीन विभागों के अंदर बटे हुए हैं, राग द्वेष मोह अर्थांतर भावात, राग द्वेष और मोह इनमें अलग अलग वो बटे हुए हैं, तीनों के अंदर उनका समावेश हो जाता है। तथा दोषः, हाँ जी, जैसे प्रकृति की परीक्षा की गई है वैसे दोषों की भी परीक्षा की। कैसे? यहाँ प्रवृत्ति क्योंकि प्रवृत्ति के कारण क्योंकि दोष के कारण प्रवृत्ति होती है, तो जहाँ जहाँ प्रवृत्ति की प्रवृत्ति का विचार किया गया वहाँ दोष का भी विचार किया गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। प्रवृत्ति यथोक्ता, हाँ जी, जैसे प्रवृत्ति कही गई है वैसे ही इसकी परीक्षा भी की गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अच्छा, क्या कही गई है प्रवृत्ति के बारे में? प्रवृत्ति कही गई है इनके शरीर के बारे में, इनके बारे में जैसे जैसे इनकी प्रवृत्ति धर्म अधर्म के कारण से मन वाणी और शरीर से जो कर्म करता है वो प्रवृत्ति होती है, तो जब इनके लक्षण वहाँ किए गए उसी के अनुसार इसकी परीक्षा की गई है, ऐसा समझ। हाँ जी, प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? प्रवृत्ति शरीर से या इंद्रिय से जो प्रवृत्ति होती है, शरीर से या इंद्रिय से जो चेष्टा होती है प्रवृत्ति कहते हैं, शरीर से और इंद्रियों से दोनों से। तीसरा भी कोई कारण है प्रवृत्ति के पीछे? हाँ, तो ये बोलो ना, प्रारंभ करते हैं, आगे चलिएगा। स्वामी जी इसमें वो तीसरा सूत्र जो है इसके जैसे मिथ्या ज्ञान का मान प्रमाद ये चार ही दिया है। हाँ जी, और चार ही होंगे इसलिए चार दिया है। पांच दिए तो नीचे भी पांच हो, ऐसा कोई नियम नहीं है ना, मतलब जितने आ सकते हैं उतना दिया है इसमें, और हो सकता है तो विचार कर लेंगे, और क्या हो सकता है, इसका मतलब यहाँ चार है तो चार ही दिया है इन्होंने, मिथ्या ज्ञान है और विचिकित्सा है, मान है और प्रमाद है। नहीं, प्रमाद अलग, आलस्य अलग है, ऐसे कैसे कह सकते प्रमाद को ही आलस्य, आप प्रमाद अलग चीज है, आलस्य अलग चीज है। आपने योग दर्शन में नहीं पढ़ा व्याधिस्थान संशय प्रमाद आलस्य, वहां प्रमाद को अलग पड़ा है और आलस्य को भी अलग पड़ा है। प्रमाद का अर्थ होता है लापरवाह, लापरवाही बरतता ना व्यक्ति, लापरवाही बरतता है। अर्थात घंटी बजी है, सुना भी है, जाना चाहिए ये भी पता है, चला जाऊंगा थोड़ा जाता हूं, ठीक है। जानबूझ करके व्यक्ति नियमों का उल्लंघन जब करता है उसको कहते हैं प्रमाद। और आलस्य जो होता है वो शरीर में और मन में होता है, यानी शरीर भारी हो जाता है, मन भारी बन जाता है, तब आलस्य रहता है। जैसे ठूस ठूस करके खा लिया शरीर में कुछ भी और पूरा शरीर भरा दिया, मतलब पेट को भर दिया, अब शरीर में आलस्य आता है, शरीर भारी हो जाता है। जैसे खाना खाने के बाद शरीर में क्या स्थिति आती है, दोपहर में जब आप खाना खाएंगे तो शरीर में भारीपन आ जाता है, उस भारीपन के कारण से आप हाँ जाऊं ना जाऊं, वैसे सर्दी लग रही है, चलो ठीक है यहीं रहता हूं, ये है आलस्य शारीरिक। और मन में भारीपन आने से भी व्यक्ति ठीक है बोल तो जा रहा है कि अधर्म से, यानी क्लेश से कैसे धर्म होता है, नहीं चलो छोड़ो नहीं विचार नहीं करूंगा, यानी मन से जो उसको विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, प्रमाण लाकर के सोचना चाहिए, तर्क लाना चाहिए, जो मानसिक पुरुषार्थ करना चाहिए ना वो नहीं करता है। समझ में नहीं आ, छोड़ो ना कोई बात नहीं, नहीं मेरे मतलब की बात नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता, छोड़ दो, समझ में नहीं आ रहा है, क्यों, वो मन पर जोर नहीं देना चाहता है, मन को क्रियान्वित नहीं करना चाहता है, ये है आलस्य। तो मानसिक रूप से भी आलस्य करता है व्यक्ति, शारीरिक रूप से भी आलस्य करता है और वाचनिक रूप से भी आलस्य करता है, जहां बोलने की आवश्यकता है बोलता ही नहीं है, आलसी है, वाणी निकालता ही नहीं है, यजुशाला में बैठता है आदमी गूंगा बन करके बैठता है, बोलना चाहिए उसको वाणी से नहीं बोलता है, वो वाचनिक आलस्य है ऐसा। तो आलस्य अलग है, प्रमाद अलग है। तंद्रा जो है वो नींद और जागरण इन दोनों की बीच की स्थिति होती है तंद्रा। तंद्रा का मतलब है न तो पूर्ण रूप से सो रहा है व्यक्ति न पूर्ण रूप से जाग रहा है, जो बीच की स्थिति जो है वो है तंद्रा। हाँ जी, हाँ आलस्य के कारण से तंद्रा उत्पन्न होता होती है वो अलग बात है, लेकिन तंद्रा का मतलब बता रहा हूं मैं, तंद्रा जो है वो नींद और जागरण इन दोनों के बीच की स्थिति होती है। जैसे स्वप्न होता है ना, स्वप्न जो होता है सुषुप्ति और जागरण का इन दोनों के बीच की स्थिति होती है, ऐसे ही व्यक्ति अलर्ट रहता है ना, सावधान रहता है जागरण काल में, वो सावधानी नहीं है और ना पूरा सो रहा है, बस तंद्रा में है, थोड़ा सा ऊंग रहा है, थोड़ा सा ध्यान भी दे रहा है और आंखें भी मीच रहा है, ये है तंद्रा जो आप लोग यहाँ बैठे बैठे करते हैं ना। हाँ जी, सुषुप्ति में तो पूर्ण रूप से नींद ले रहा है व्यक्ति, सो रहा है, जिसको बोलते हैं ना घोड़े बेच करके सो रहा है, मतलब अच्छी तरह सो रहा है, वो है सुषुप्ति, वही निद्रा, सुषुप्ति को ही निद्रा कहते हैं। हाँ, एकार्थवाची। चले जी, आलस्य को मोह, मोह में लेने को ले सकते हैं, क्योंकि मोह में, मोह जो है आलस्य का कारण बनता है, ले सकते हैं, क्योंकि जो सुवर होता है ना, सुवर वो मूड अवस्था की पराकाष्ठा होती है, तो वहां पर वो आलस्य में रहता है, पड़ा रहता है जैसे कीचड़ में लतपत होकर के बस ऐसे लेटा रहता है, कई बार देखेंगे तो ऐसे ही आदमी ऐसे ही आलस्य में रहता है, तो वो मोह उसके पीछे कारण हो सकता है, मोह के कारण से ऐसा भी करता है व्यक्ति, मतलब हम मोह तो कारण है और आलस्य कार्य है। हाँ जी, छठा सूत्र चलेगा आपका, सतीचा अर्थांतर भावे। ये कहते हैं राग द्वेष मोह ये यद्यपि अर्थांतर भाव हैं, अर्थात अलग अलग हैं, अलग अलग होने पर भी सतीचा अर्थांतरा भावे, ये तीनों अलग अलग होने पर भी इन तीनों में से किसी एक की प्रधानता है, मुख्यता है, इस बात को लेकर के कहा जा रहा है। बोलिए, तेषाम मोहः पापीयान न अमूढस्य इतरोत्पत्तेः। सूत्रार्थ लिखिएगा। उन तीनों दोषों में मोह अत्यंत घातक है, यानी अत्यंत हानिकारक है। क्योंकि अमूढ़ व्यक्ति के, अमूढ़ यानी मोह रहित व्यक्ति के, मोह रहित व्यक्ति में राग द्वेष उत्पन्न ना होने से, ये सिद्धांत ही है, पूर्व पक्षी नहीं। तीनों को अलग अलग बता दिया, तीनों को अलग अलग बताते हुए है, उन तीनों में कोई मुख्य है, प्रधान है, तीनों मुख्य नहीं है, तीनों में से कोई एक मुख्य है, वो कौन है, तो मोह है, मोह सबसे अधिक घातक है, ये कहना चाहते हैं। सूत्र स्पष्ट हो गया। मोह पापः, ये जो मोह है ये पाप है, अत्यंत घातक है, हानिप्रद है, पाप तरोवा या पाप से भी बढ़कर है। द्वौ अभिप्रेत्य उक्तम, दो को मान करके ये बात कही जा रही है। द्वौ अभिप्रेत्य, क्योंकि यहां तो तीन है, तीनों में पापियान नहीं बनेगा, ठीक है ना, दो के बीच में हो ना, तो वहां पर ऐसे शब्द का पापतरा, ये जो पापतरा जो शब्द आता है, पापतर का मतलब दोनों में से एक, जब दो के बीच में तुलना होती है ना, वहां तरब प्रत्यय आता है, और जहां तीन के बीच में तुलना हो तो तमब प्रत्यय होता है। यहां तीन के बीच में तुलना नहीं की जा रही, दो के बीच में तुलना की जा रही, यानी राग और द्वेष को एक और रख दिया और मोह को एक और रख दिया, राग और द्वेष को एक कैटेगरी में रख लिया और मोह को दूसरे कैटेगरी में, तो दो बन गए, तो दो मान करके यह तुलना की जा रही। कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सुन प्रत्यय यहां पर पापियान में, तो पापतरोवा द्वौ अभिप्रेत्य उक्तम, तीनों को दो बना करके ये बात कही गई है। कस्मात्, क्यों? क्योंकि न अमूढस्य इतर उत्पत्ते, अगर कोई व्यक्ति मोह रहित है, मूढ़ का मतलब मोह, जो मोह रहित है, मोह रहित व्यक्ति के ये उत्पन्न नहीं होते हैं, यानी जिसमें मोह नहीं है तो ना तो राग होगा उसमें, न द्वेष होगा, क्योंकि मोह नहीं है तो इसलिए राग और द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकते। इसका अभिप्राय यह है, इन तीनों में प्रधानता मुख्यता किसकी है? मोह की है, मोह खतरनाक है, इसलिए पापियान कहा उसको। इसी को खोल के समझा रहे हैं, न अमूढ़स्य इतरोत्पत्ति को खोल के समझा रहे हैं, अमूढ़स्य राग द्वेषा न उत्पद्यन्ते, मोह रहित व्यक्ति को राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं। मूढ़स्य तु यथा संकल्पम उत्पत्ति। और जो मोह युक्त व्यक्ति है, मूढ़स्य मोही व्यक्ति को तो यथा संकल्पम, जैसे जैसे वो संकल्प करता है, जैसे जैसे विचार करता है, तो राग और द्वेष उत्पन्न होते ही रहते हैं। पकड़ में आ गया? अब वो बहुत अच्छी परिभाषा कर रहे हैं यहां पर, विषयेषु रंजनीय संकल्पा, विषयों में आसक्त होने वाले जितने भी संकल्प हैं, जितनी भी इच्छाएं, यानी विषय भोगों में आसक्त होने की जितनी भी इच्छाएं उत्पन्न होती है मन में, सब राग हेतवा, वो सारी की सारी इच्छाएं राग के कारण बनते हैं, बनती हैं। राग हेतवा संकल्पाः संति, वो राग के कारण वाले हैं संकल्प, चाहे वो रूप में या रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में, धन में, मोटर गाड़ी में, पुस्तकों में, कमरे में, जिसमें भी आसक्ति होती है, तो समझ लेना वो राग का कारण है। ये जो इच्छा है ना, ब्रह्मचारी क्या करता है, ब्रह्मचारी सोना चांदी में थोड़ा आसक्त होता है, वो पुस्तकों में आसक्त होता है। उसकी जो इच्छा है ना, पुस्तकें देखते ही उसके मन में इच्छा होती है, ये पुस्तक मेरे पास में नहीं है, मेरे पास होना चाहिए, ठीक है ना, ये पुस्तक मेरे पास में नहीं है, ये जो इच्छा है पुस्तक को पाने की इच्छा, ये राग का कारण है, क्योंकि पुस्तक में आसक्त होने की इच्छा हो रही है उसको। तो किसी को पुस्तक में, किसी को धन में, किसी को मोटर गाड़ी में, किसी को जमीन में, किसी को किसी में, किसी को किसी में, ये जो इच्छाएं, जितने भी इच्छाएं, ये सब राग के कारण है। विषयेषु रंजनीयाः संकल्पः, विषयों में आसक्त होने की जो भी संकल्प हैं, इच्छाएं, वो सब राग के कारण हैं। अब देखिए, कोपनीयाः संकल्पः द्वेष हेतवः, कोपनीय संकल्प, कोप कहते हैं द्वेष, यानी यूं कहिए प्रतिशोध, कोपनीय संकल्प, जो प्रतिशोध वाले संकल्प हैं, प्रतिशोध वाली इच्छाएं हैं, अलग अलग प्रतिशोध मन में उभरते रहते हैं, अलग अलग भाव मन में, ईर्ष्या का भाव है, असूया का भाव है, ठीक है ना, हाँ, अमर्ष का भाव है, जो पीछे बताए थे ना, पांच प्रकार के भाव बताए थे, ये सब जो है कोपनीय संकल्प है। ना पसंद करना, मेरे को पसंद नहीं आता, ये जो ना पसंद है ना, ये भी द्वेष है एक प्रकार से, नहीं मेरे को पसंद नहीं है, मतलब ये अलग बात है, कोई विद्यापूर्वक पसंद नहीं करता है और एक अविद्यापूर्वक पसंद करता है, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए स्वामी दयानंद के बारे में सुनते हैं कि वो आम पसंद करते थे, ये दूसरे फलों को ना पसंद करते थे, मतलब उतना पसंद नहीं करते थे, तो यहां समझने वाली बात है, अगर हमने उनको ऋषि माना है तो फिर ये बात नहीं ला सकते, देखो इनको भी राग है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। पकड़ में आ रहा है ना, अक्सर आदमी कई बार भूल कर देता है, एक ओर से तो उसको बहुत ऊंचा चढ़ा के रख दिया और एक ओर से फिर वो निकाल रहा है नुक्स, वो नहीं कर सकते आप। अगर आपने उनको ऋषि माना है तो उनकी दृष्टि से फिर आपको देखना है उसको, वो जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी प्रवृत्ति करते हैं, उनकी दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा। मैं इसका आपको उदाहरण देता हूं, जो मेरे गुरु जी है, जब हम लोग पढ़ रहे थे उनके सामने, एक ओर से तो उनको हम मानते थे कि ये तो योगी व्यक्ति है, ये बहुत अच्छे व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति दुनिया में अभी तक हमको नहीं मिले, ठीक है ना, एक ओर से तो हम ये मानते रहे उनको, और दूसरी ओर से जब वो हमको कोई फल उठा करके देते थे ना, मतलब जैसे फल है तो उसमें से वो चुन चुन करके उठा उठा करके देते थे, कोई खराब होने वाला फल है या कोई इस तरह का है, वो चुन करके निकाल करके हमको देते थे, तो हम सोचते थे मन में कि देखो ये कैसे स्वामी जी है, हमको ऐसा फल दे रहे हैं, ताजा नहीं दे सकते क्या, ताजा फल तो खुद के लिए रख रहे हैं और बासी फल हमको दे रहे, कई दिन के फल दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं खराब देते हैं, खराब नहीं देते थे, याद रखना खराब नहीं देते थे, लेकिन बासी फल देते थे, जैसे भी फल होते थे आज ताजा उनको ला करके दिया, उनमें से निकाल करके आज तक कभी नहीं दिया उन्होंने, जब भी दिया बासी फल जो पहले वाले फल थे उनमें से भी छांट करके, जो जल्दी समाप्त हो सकते, जो जल्दी खराब हो सकते, ऐसे ऐसे उठा उठा करके हमको देते थे, तो हम सोचते थे कैसे स्वामी जी है, अपनी माँ थोड़ी करती है ऐसी, माँ नहीं करती है ऐसे, कभी नहीं करती माँ। देखो ये अपने आप को गुरु कहते हैं, अपने आप को योगी कहते हैं, देखो इतना भी नहीं कर सकते, हमको ताजा फल नहीं दे सकते, ऐसा हम सोचते थे। यानी एक ओर से तो उनको योगी मान रहे हैं और दूसरी ओर प्रवृत्ति देखिए व्यक्ति की, तो ये जो स्थिति है ना, ये उस व्यक्ति में होती है जो व्यक्ति जब निर्णय नहीं कर पाता है, उचित और अनुचित का भेद जब व्यक्ति नहीं करता है तब ऐसा व्यक्ति सोचता है, और हम ऐसे ही सोचते थे। लेकिन आज हमको समझ में आता है वो जो भी करते थे बिल्कुल ठीक करते थे, उचित करते थे, वो यथा योग्य करते थे। कैसे क्या होता है, मतलब जो खराब हो सकता है उसको पहले प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, इसलिए वो हमको पहले देते थे, इसमें क्या दिक्कत थी, बासी दे देते पहले उसको प्रयोग, खराब तो है ही नहीं है पर रखेंगे तो खराब हो सकते हैं, अभी खराब हुआ नहीं है। ताजे लाते ही मतलब, ताजे तो उनको चाहिए ना, वो योग्य है ना, हमसे ज्यादा योग्य है ना, तो जैसा यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए ना, वो ज्यादा योग्य थे तो इसलिए उनको ताजा दे करके पुराना बासी हम लेते थे, लेते थे का मतलब उसका प्रयोग होता था। और एक बात है, अगर मान लीजिए खराब का मतलब यह होता है पूरा खराब, ठीक है, जैसे केले आए, मान लीजिए केले में क्या होता है, थोड़ा ऊपर ऊपर का कुछ दब गया या रखा रखा ऊपर ऊपर का खराब हो गया, वो पूरा खराब तो नहीं हुआ, उसको काट करके वो हमको दे देते, खराब तो है ही नहीं है। तो माँ ऐसा नहीं करती है लेकिन गुरु ऐसा करता है, तो माँ तो मोह से ऐसा नहीं करती है, वो विद्यापूर्वक थोड़ा करती है, वो तो मोह है उनके अंदर, वो तो मुंह से ऐसे करती है, मैं भूखी रह जाऊंगी कोई बात नहीं लेकिन बेटे को खिला दूंगी, वो मां कर सकती, गुरु ऐसा नहीं करेगा, वो तो यथा योग्य समझता है, वो ये समझता है अगर मैं ठीक से रहूंगा मैं ज्यादा काम करूंगा, ये तो अभी तो बना ही नहीं है, मैं तो बना हुआ हूं, मैं तो ज्यादा काम करूंगा, इसलिए वो वैसा प्रयोग कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है गुरु हर जगह ऐसा ही करते हैं, ऐसा नहीं है, भोजन बना है ताजा तो वो हम खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, वो एक अलग बात है, कपड़ा हम भी पहन रहे हैं वो भी पहन रहे हैं, वो अलग बात है, कमरे में हम भी रह रहे हैं वो भी रहे, वो अलग बात है, वो अकेले रहते हैं, हम चार पांच रहते हैं, ठीक है, ये यथा योग्य एक अलग बात हो गई। बात यह है कि नहीं कि हमको दुखी देते, कभी हमको दुखी नहीं करने देते, यानी दुखी होने नहीं देते, हमेशा ध्यान रखते थे कि इनको किसी प्रकार का दुख ना हो, कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, इन्होंने खाया नहीं खाया, हाँ इनको भोजन मिला नहीं मिला, ये बाहर से आ गए हैं तो खाके नहीं आए हैं, हर बात को वो ध्यान रखते थे, पूरा देखभाल करते थे, ऐसा नहीं कि हमको यूं छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं किया उन्होंने। कहने का अभिप्राय है यथा योग्य व्यवहार करना अनुचित नहीं होता, वो मां नहीं कर सकती, याद रखना, कभी नहीं कर सकती, वो गुरु कर सकता है। हाँ वो मां कर सकती है जो विद्यापूर्वक जीती हो और राग द्वेष को पहचानती हो, मोह को पहचानती हो और फिर वो इन सब को हटा करके फिर वो देखती हो, ऐसी मां तो अभी तक तो हमको नहीं मिली है। बाकी सब मोह से ग्रस्त होकर के सब काम करते हैं, हाँ उन्होंने मोह के कारण से तो हमें पालन पोषण करके बड़ा किया है, मतलब उस मोह के कारण से ही तो पुण्यकर्म ही तो किया, मोह से पुण्यकर्म तो होता ही है, तो उन्होंने मोह से पुण्यकर्म करके ही तो हमको यहां तक पहुंचा दिया, वो एक अलग बात है। हम ये भी नहीं कहना चाहते उन्होंने गलत किया है, जैसा उनका ज्ञान है उसके हिसाब से उन्होंने हमको अच्छे से अच्छा ही किया है, और हर माँ ऐसा ही करती है, अच्छे से अच्छा देखभाल करने की दृष्टि से ही करती है। माँ को ये पता नहीं कि इसको भूख नहीं लग रही फिर भी इसको खिलाना चाहिए, ये पता नहीं है उसको, उसको ये पता रहता है कि खाएगा तो बच्चा ठीक रहेगा, उसको भूख लगे ना लगे वो ये थोड़ा ध्यान देती है, उसको पता ही नहीं है, बस ठूंसती रहती है उसके मुंह में, खा बेटा खा खा खा, उसको ये पता नहीं है, उसको बिगाड़ने उद्देश्य नहीं है, उसके मन में उद्देश्य कोई गलत नहीं है, गलत भाव नहीं रहते, लेकिन क्या करे वो अविद्या से ग्रस्त हैं, पता नहीं है, जितना पता उसके हिसाब से करती है ऐसा, पर करती है भले की भावना से ही, धर्मपूर्वक ही करती है, कोई अधर्म पूर्वक नहीं कर रही है वहां पर वो धर्मपूर्वक जो भी कर रही है वहां पर क्लेश कारण है, मोह कारण है, राग कारण है, यह ऐसा समझना चाहिए। तो कह रहे हैं कोपनीय संकल्प द्वेष हेतवा, जो कोपनीय संकल्प है, जो अमर्ष वाले संकल्प, ना सहन करने के जो भाव हैं, ऐसी जितनी भी इच्छाएं संकल्प हैं, वो सब द्वेष के कारण बनते हैं। उभयेच संकल्पा, उभयेच संकल्पा, ये दोनों प्रकार के संकल्प मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणत्वात् मोहाद न अन्ये। उभयेच संकल्पा, ये दो प्रकार के संकल्प, कोपनीय संकल्प और रंजनीय संकल्प, ये दोनों प्रकार के संकल्प मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणत्वात्, ये मिथ्या ज्ञान से युक्त होने से, प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान, मिथ्या प्रतिपत्ति, मिथ्या ज्ञान के लक्षण से युक्त होने से, मोहात, मोह से, न अन्य, अलग नहीं है, वो मोह के अंतर्गत ही आते हैं। तौ इमो मोह योनि राग द्वेषौ इति, तौ इमो राग द्वेषौ, वे दोनों राग और द्वेष मोह योनि, मोह योनि वाले हैं, यानी मोह कारण वाले हैं। तत्वज्ञानाच्च मोह निवृत्तौ, और जब तत्वज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, उस तत्वज्ञान से मोह की निवृत्ति हो जाती है, और मोह निवृत्त हो, मोह के हट जाने पर राग द्वेष अनुत्पत्ति ही, तब राग और द्वेष की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। इति एक प्रत्यनीक भावोपपत्ति, इस प्रकार से एक ही प्रत्यनीक भाव की सिद्धि होती है, यानी एक ही विरोधी तत्व की सिद्धि होती है। तत्वज्ञान एक ही है, तत्वज्ञान केवल एक ही तत्वज्ञान से राग द्वेष मोह सब हट जाते हैं, इसलिए इति एक प्रत्यनीक भाव उत्पत्ति, एक ही विरोधी तत्व की सिद्धि होती है। एवं च कृत्वा, ऐसा ही करके, ऐसा ही मान करके ये बात कही गई है कि तत्वज्ञानात, तत्वज्ञान से दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान ये सब हट जाते हैं, और जब ये सब हट जाते हैं तो अपवर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रथम अध्याय के प्रथमान्निक के दूसरे सूत्र में ये बात कही गई है। इति व्याख्यातम, ऐसा वहां पर व्याख्या करके बताया गया है। स्पष्ट हो गया। अब पूर्व पक्षी इसका समाधान करता है। क्या समाधान करता है? प्राप्तस्तर्री, तब तो ये प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्या सिद्ध होता है? प्राप्तस्तर्री का मतलब, अगर ऐसा आप मानते हैं तो ये प्राप्त होता है, यानी यह सिद्ध होता है कि, बोलिए, निमित्त नैमित्तिक भावात अर्थांतर भावो दोषेभ्यः। अब मेरी ओर देखिए, पहले एक होता है निमित्त और एक होता है नैमित्तिक। निमित्त कहते हैं कारण, और उस निमित्त से होने वाले को नैमित्तिक कहते हैं, ठीक है, यानी कार्य। सीधा सीधा आप देखेंगे, निमित्त का मतलब है कारण, निमित्त शब्द कारण को बताने के लिए आता ही है, और उस निमित्त से जो आ रहा है उसको कहते हैं नैमित्तिक, यानी वो कार्य, कारण से आने वाला कार्य है। तो कारण कार्य, कारण कार्य, निमित्त नैमित्त का भावात का मतलब हो गया कारण कार्य के होने से। अर्थांतर भाव, ये जो मोह जो है वो भिन्न वस्तु है, किन से? दोषेभ्यः, राग और द्वेष से, ये कहना चाहते हैं। यानी तीन चीजें हैं ना यहां पर, राग द्वेष मोह, और ऊपर बताया है कि मोह से ही ये उत्पन्न होते हैं, मोह योनि वाले हैं, कहा ना मोह योनि राग द्वेषो, राग और द्वेष जो है इसकी योनि, इसका कारण जो है वो मोह है, यानी मोह से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, तो घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है। घड़ा किससे उत्पन्न होता है? मिट्टी से। राग द्वेष किससे उत्पन्न होते हैं? मोह से। तो मोह हो गया कारण और राग द्वेष हो गए कार्य, तो एक कारण बन रहा है और एक कार्य बन रहा है, और कारण हमेशा कार्यों से अलग होता है। समझ में आ रहा है ना? कारण जो है हमेशा कार्य से अलग होता है। ऐसे ही मोह से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो जो उत्पन्न होने वाले राग द्वेष है, ये राग द्वेष मोह से अलग हैं, ठीक है ना? अलग सिद्ध हो गए ना? तो आप इनको दोष कैसे कह सकते हो मोह को? गलती भी मानते हैं। हाँ जी, अलग अलग चीज होते हुए भी एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं ना, सबको दोष कहा है ना? सबको दोष नहीं कहा क्या? कहा ही ना। तो जब अलग अलग है तो इनको दोष कैसे कह सकते हैं? ये तो दोषों से अलग मानना पड़ेगा। आप इसको अलग संज्ञा दो, इसका नाम अलग दे दो, क्योंकि ये कारण है। कारण कभी कार्य नहीं हो सकता है। आपने कारण को भी कार्य में लपेट करके बोल दिया सभी दोष हैं। दोष कैसे होंगे सभी? एक तो कारण है और एक कार्य है। जैसे मिट्टी कार्य कभी नहीं बन सकता, मिट्टी तो मिट्टी है, कारण ही रहेगा, कारण सदा कारण रहेगा, कारण कभी कार्य के रूप में नहीं कथन किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार मोह तो कारण है, उस मोह के कारण से ही तो द्वेष और राग उत्पन्न होते हैं। इसलिए दोषों से इस मोह को अलग बताना चाहिए, वो अलग तत्व है, ये सिद्ध होता है। जबकि आपने अलग नहीं माना, सबको दोष ही माना है, ये पूर्व पक्षी आक्षेप करता है। पकड़ में आ रहे? अब सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। निमित्त नैमित्त का, निमित्त नैमित्तिक भावात अर्थांतर भावो दोषेभ्य। वो कहते हैं कार्य कारण की सिद्धि होने से, कार्य कारण की सिद्धि होने से कार्य कारण की सिद्धि होने से मोह को राग द्वेष रूपी दोषों से अलग मानना चाहिए। मोह को राग द्वेष रूपी दोषों से अलग मानना चाहिए। स्पष्ट हो रहा है जी? भाष्य को देखिएगा, अब सरल हो जाएगा। अन्यत ही निमित्तम संधि के कारण से हा को धा हो गया, तो अन्यत ही निमित्तम, निमित्त यानी कारण अलग होता है, अन्यच्च नैमित्तिकम और नैमित्तिक यानी कार्य अलग होता है। इति इसलिए दोष निमित्तत्वात् मोह, ये जो मोह है दोष का कारण होने से, यानी राग द्वेष रूपी दोष का कारण होने से अदोष, इसको दोष नहीं कह सकते, ये अदोष है मोह। पकड़ में आ रहा है? अब इसका समाधान सिद्धांती करते हैं। बोलिएगा, न दोष लक्षण अवरोधात मोहस्य। सूत्रार्थ लिखिए, मोह दोषों से अलग नहीं हो सकता, मोह दोषों से अलग नहीं हो सकता। मोह दोषों से अलग नहीं हो सकता दोष लक्षणों के अंतर्गत आने से, दोष लक्षणों के अंतर्गत आने से। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ, यानी मोह को दोष नहीं मानना चाहिए। हाँ, ये पूर्व पक्षी का है ना सूत्र, सातवां सूत्र पूर्व पक्षी का है। वो ये कहता है कि मोह तो कारण हो गया और राग द्वेष कार्य हो गए। जो जिस कारण से जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तो राग द्वेष को तो दोष कहते हैं, और मोह को भी दोष कह रहे हैं आप, नहीं कह सकते, उसको अदोष कहना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहता है। फिर सिद्धांत यहाँ कहता है नहीं, उसको भी दोष कह सकते हैं क्योंकि दोष लक्षण में आ जाता है वो, दोष दोष का जो लक्षण है उस लक्षण में जो आ जाए वो भी दोष हो जाएगा, भले ही कारण हो जाए, कोई आपत्ति नहीं है। मिट्टी जो है ये कारण भले रहे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन द्रव्य तो कह सकते हैं उसको, घड़े को भी द्रव्य कहते हैं, मिट्टी को भी द्रव्य कह सकते हैं, तो अब भले ही वो कारण रहे मिट्टी घड़े का, हमें क्या आपत्ति है, हम ये थोड़ा कहना कि वो कारण नहीं है, लेकिन द्रव्य तो कह सकते उसको, उसका नाम द्रव्य है। ऐसे ही मोह जो है भले ही राग द्वेष को उत्पन्न करे हमें क्या आपत्ति है, लेकिन दोष तो कह सकते उसको क्योंकि दोष के लक्षण में आ जाता है। जैसे मिट्टी द्रव्य के लक्षण में आ जाती है ऐसे ही यहां पर समझ लेना चाहिए। तो कहते हैं सूत्रार्थ हो गया, प्रवर्तना लक्षणा दोषा, ये दोष की परिभाषा है, प्रवर्तना लक्षणा दोषा, प्रवृत्त लक्षण वाले दोष होते हैं, यानी प्रवृत्ति के लक्षण वाले दोष होते हैं। तो मोह से भी प्रवृत्ति होती है, जैसे राग और द्वेष से प्रवृत्ति होती है ऐसे मोह से भी होती है, तो प्रवृत्ति लक्षण वाले होने से उसको दोष भी कहेंगे। इति अनेन दोष लक्षणेन, इस दोष लक्षण से अवरुद्यते, अवरुद्यते रुक जाता है मोह, यानी इसके अंतर्गत आ जाता है, इसलिए दोषेषु मोह इति, मोह को दोषों में स्वीकार करना चाहिए। इति अनेन, ये जो दोष का लक्षण सूत्र है ना, प्रवर्तना लक्षणा दोष, इस दोष लक्षण वाले सूत्र के द्वारा ये मोह आ जाता है। तो दोष लक्षणेन अवरुद्यते, दोष लक्षण वाले सूत्र से वो रुक जाता है, अर्थात उसके अंतर्गत आता है मोह। इस कारण से दोषेषु मोह, मोह जो है दोषों के अंतर्गत आ जाता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे द्रव्य के लक्षण में मिट्टी भी आ जाती है, भले कारण रहे वो घड़े के, हमें क्या आपत्ति है, लेकिन द्रव्य के लक्षण में तो आ जाता है इसलिए उसको द्रव्य कहेंगे। ऐसे ही दोष के लक्षण में मोह आ जाता है इसलिए उसको हम दोष कहते हैं, भले ही वो राग द्वेष के कारण रहे हमें क्या आपत्ति है। प्रवर्तना मतलब प्रवृत्ति मतलब क्रिया है, तो क्रिया करता है, लेकिन उसकी क्रिया में आपकी क्रिया में अंतर है ना, इसलिए उसकी क्रिया को दोष वाले क्रिया नहीं कहेंगे ना, बिना दोष वाली क्रिया, क्रियाएं तो दोनों कर रहे हैं योगी भी और भोगी भी, लेकिन उसकी क्रिया दोष के कारण से नहीं हो रही है, वो विद्या के कारण से हो रही है। यानी आप भी भोजन करते हैं, योगी भी भोजन करता है, आप भी क्रिया कर रहे हैं भोजन रूपी क्रिया, और योगी भी कर रहे हैं, लेकिन आप दोष से प्रेरित होकर के करते हैं, वो विद्या से प्रेरित होकर के करते हैं। जमीन आसमान का अंतर है याद रखना, खाना दोनों एक जैसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है वो भी योगी, आप देखेंगे ना, वो भी ऐसा कर रहा है और आप भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप दोष से युक्त होकर के कर रहे हैं, वो विद्या से युक्त होकर के कर रहे हैं। समझना बहुत मुश्किल होता है वैसे, लेकिन जब आदमी को विवेक होता है तो सब समझ में आ जाता है। दोनों की प्रवृत्ति एक प्रकार से मोटे तौर पर एक जैसी दिखाई देती है। आपने भी हाँ जी एक रोटी दे दो, तो योगी भी कहेगा जी हाँ जी एक रोटी और दे दो, ठीक है ना। आप भी खीर मांग रहे और वो भी मांग रहे और दो, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति एक होती हुई भी, यानी दिखाई दे रही है एक जैसी, लेकिन वो एक जैसी नहीं है। एक का तो विद्यापूर्वक प्रवृत्ति हो रही है, एक दोषपूर्वक प्रवृत्ति हो रही है। हाँ जी, जो इन्होंने सिद्धांती ने यहाँ पे समाधान किया कि दोष लक्षण वाले होने से इनसे भिन्न नहीं, तो इसका खंडन का ये भी हो सकता है कि कार्य कारण भाव को एक मानकर कहा गया है। नहीं, यहाँ वो उतना सशक्त हेतु नहीं है वो, ठीक है। कार्य कारण भाव को एक मान, जब नहीं मानेंगे तब क्या मानोगे, जब एक मान करके चलेंगे तो तब तो माना जाएगा, लेकिन जब कार्य कारण को एक नहीं भी मानते हैं ना, उस स्थिति में क्या उत्तर होगा, इसलिए वो व्यभिचार को प्राप्त होगा। ऐसा हेतु दो जो व्यभिचार को प्राप्त ना हो। हाँ, वो हेतु दे सकते हो, लेकिन उसमें व्यभिचार दोष आता है। जिस पक्ष में जब हम कार्य कारण को एक मानेंगे तब तो माना जाएगा, जब एक नहीं मानेंगे उस स्थिति में क्या होगा, इसलिए वो हेतु नहीं दिया जा सकता। चले, अब इसका उदाहरण देकर के समझा रहे हैं सिद्धांती। यह तो केवल एक कथन मात्र की आठवें सूत्र में भाई उसके अंतर्गत आता है इसलिए वो दोषी कहे जाता है, लेकिन अब उदाहरण सहित दिया जा रहा है। बोलिए, निमित्त नैमित्तिक उपपत्तेश्च तुल्य जातीयानाम अप्रतिषेध। सूत्रार्थ लिखिएगा, समान जाति वालों, समान जाति वाले, समान जाति वाले द्रव्यों व गुणों का, समान जाति वाले द्रव्यों व गुणों का कार्यकारण की सिद्धि होने से, कार्यकारण की सिद्धि होने से मोह को दोषों से भिन्न है, मोह को दोषों से भिन्न है ऐसा खंडन नहीं कर सकते। स्पष्ट हो रहा है जी सूत्रार्थ? समान जाति वाले, तुल्य जाति का मतलब समान, समान जाति वाले द्रव्य हैं, गुण हैं, द्रव्य अनेक द्रव्य समान जाति वाले, द्रव्य द्रव्य का समान जाति है और गुण गुणों का समान जाति है, तो समान जाति वाले द्रव्यों और गुणों का कार्यकारण की सिद्धि होती है, यानी द्रव्य आपस में कार्यकारण बनते हैं, गुण भी आपस में कार्यकारण बनते हैं, गुण भी बनते हैं और द्रव्य भी बनते हैं, इसलिए मोह से दोष मोह को दोषों से अलग कहना इस बात का, इस बात की सिद्धि नहीं कर सकते, ये इसका अभिप्राय है। समझ में आ रहा है? भाष्य से और आपको समझ में आएगा। द्रव्याणाम गुणानाम वा अनेक विध विकल्पः, द्रव्यों के और गुणों के अनेक प्रकार के विकल्प हैं, और वो जो अनेक प्रकार के विकल्प है वो किस रूप में है? निमित्त नैमित्तक भाव, निमित्त और नैमित्तिक भाव यानी कार्य कारण भाव उनमें है। तुल्य जातीयानाम दृष्टा इति, उदाहरण दिया, तुल्य जातियों में ये देखा जाता है, प्रत्यक्ष देखा जाता है, समान जाति वालों में। घड़ा भी द्रव्य है, मिट्टी भी द्रव्य है, समान जाति होते हुए भी दोनों दोनों के बीच में कार्य कारण भाव है, दोनों द्रव्य है, दोनों द्रव्य है, दोनों समान जाति वाले हैं तो भी ये कार्य कारण बन रहे हैं। और अनेक विध विकल्प का मतलब है कहीं समवाय कारण बनता है, कहीं असमवाय कारण बनता है, कहीं निमित्त कारण बनता है, ठीक है ना? तीन प्रकार के कारण होते हैं न्याय वैशेषिक में, तीन प्रकार के कारण होते हैं, एक का नाम समवायी कारण, दूसरे का नाम असमवायी कारण और तीसरे का नाम निमित्त कारण। ये तीन प्रकार के कारण होते हैं, कोई समवायी कारण होता है, कोई असमवायी कारण होता है और कोई निमित्त कारण होता है। समवायी कारण केवल द्रव्य होते हैं, याद रखिएगा, समवायी कारण जो होते हैं वो केवल द्रव्य ही समवायी कारण होते हैं, गुण समवायी कारण कभी नहीं होते। समझ में आ रहा है? जहां भी समवाय कारण का प्रसंग आता है तो समझ लेना वह समवाय कारण कोई ना कोई द्रव्य होगा, गुण नहीं होगा ना कर्म होगा, ठीक है? और असमवाय कारण जो होते हैं वो गुण होते हैं और कर्म होते हैं, गुण और कर्म असमवाय कारण होते हैं, द्रव्य नहीं होते हैं, लेकिन कोई कोई मान लेता, लेकिन वो गलत है। असमवाय कारण गुण या कर्म इन दोनों में से कोई होते हैं, द्रव्य नहीं होता है, असमवाय कारण। निमित्त कारण जो है वो द्रव्य भी होते हैं और गुण भी होते हैं, कर्म नहीं होते, ठीक है। निमित्त कारण जो है वो द्रव्य होते हैं या गुण होते हैं, कर्म नहीं होते हैं निमित्त कारण। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब द्रव्य का मतलब है चाहे वो कुम्हार रूपी द्रव्य हो या और कोई भी द्रव्य हो, जैसे कुम्हार जो है द्रव्य है, चाक है वो भी द्रव्य है, डंडा है वो भी द्रव्य है, वो सब निमित्त कारण में आ जाते हैं, ठीक है। और गुण भी निमित्त कारण होते हैं, किसी फल को हमने पका दिया, आम कच्चा था उसको पका दिया, तो अग्नि का जो संयोग हुआ उसमें वो अग्नि जो है वो निमित्त कारण है, ऐसा। तो समवाय कारण द्रव्य होते हैं, ठीक है, असमवाय कारण गुण और कर्म होते हैं, और निमित्त कारण जो है द्रव्य और गुण ये दोनों होते हैं, कर्म नहीं होता है। तो यहां पर ये बात कही जा रही है, द्रव्य द्रव्य द्रव्य आपस में द्रव्यत्व को रखते हुए, द्रव्य भाव रहते हुए भी आपस में कार्य कारण बनते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया मिट्टी और घड़े का, अब मैं असमवाय कारण का उदाहरण दे रहा हूं। असमवाय कारण, मिट्टी में जो गुण है, ठीक है ना, और घड़े में जो गुण है, घड़े में जो गुण आए वो कार्य गुण है। जैसे कार्य घड़ा है तो ऐसे ही कार्य द्रव्य है घड़ा, घड़ा कार्य द्रव्य है, तो उस घड़े के जो भी गुण है वो सब कार्य गुण माने जाते हैं, और ये कार्य गुण जो है कारण गुणों के कारण से आए हैं। तो कार्य गुण जो है ये सब कार्य है, इन कार्य गुणों का असमवाय कारण जो है कारण गुण है। पकड़ में आ रहा है? ये आएगा नहीं ना, क्योंकि आपने वैशेषिक नहीं पढ़ा है। बस इतना समझ लेना कि जैसे द्रव्य समवाय कारण होता है, ठीक है ना, अब असमवाय कारण को समझा रहे हैं। किसी की उत्पत्ति में तीन कारण होते हैं। अब घड़ा उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो गया कार्य है, अब इस कार्य की उत्पत्ति के पीछे तीन कारण बताना है, ठीक है। अब इस घड़े का समवाय कारण मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी में ही रहता है घड़ा, तो समवाय कारण हो गया। अब उस घड़े में, घड़ा कार्य द्रव्य है तो उस घड़े में कार्य गुण भी आए हैं, ठीक है ना। अब उन कार्य गुणों का असमवाय कारण कौन है? गुण है। कौन से गुण? कारण में रहने वाले गुण। बस इतना ही है, ये क्या समझना है, बस हो गया, ठीक है, हो गया। और निमित्त कारण जो है, बाकी बचे हुए सब जो है वो सब निमित्त कारण है, काल है, दिशा है, बनाने वाला है, बनाने वाले के जितने भी साधन बन रहे हैं वो सारे वो सब निमित्त कारण है, ऐसा। हाँ जी, समवायी उपादान कारण भी होता है। नहीं, क्या होता है? नहीं, मतलब समवायी उसको कहते हैं जो गुणों को अपने में धारण करता हो, उसको समवायी कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो उपादान कारण ही हो। जैसे आत्मा इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि बहुत सारे गुणों को धारण करता है, पर वो उपादान कारण किसी का नहीं है, समवायी कारण है गुणों को धारण करने के कारण से, ठीक है। गुण या कर्म, इन दोनों को जो धारण करता हो उसको समवाय कारण कहते हैं। घड़े को, घड़े का जो उपादान कारण भी कह देते हैं मिट्टी को, वो ये सब इस झगड़े को छोड़ दो ना आप लोग, क्योंकि इसको यहां इतना ही रखो कि ये द्रव्य और गुण जो है समवाय कारण भी बनते हैं, असमवाय कारण भी बनते हैं, निमित्त कारण भी बनते हैं, ठीक है ना। समान जाति के होते हुए भी कार्यकारण की सिद्धि होती, इतना समझ लिया ना, बस इतना ही रखिएगा। बाकी जब वैशेषिक आप पढ़ेंगे तो वह विस्तार से समझ लेना, नहीं तो उसमें हम चले जाएंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी आपको। नौवें सूत्र का भाष्य है, द्रव्याणाम गुणानाम व अनेक विध विकल्प। द्रव्य और गुणों के अनेक प्रकार के विकल्प हैं, समवायी के रूप में, असमवायी के रूप में, निमित्त के रूप में, ठीक है। इसलिए वो निमित्त नैमित्तक भावः, वो निमित्त नैमित्तक भाव को प्राप्त होते हैं, यानी कार्य कारण को प्राप्त होते हैं। तुल्य जातियानाम दृष्टा इति, और संसार में समान जाति वालों को हम देखते हैं कि एक ही जाति के होते हुए भी परस्पर कार्य कारण को प्राप्त होते हैं। उदाहरण दिया घड़ा, मिट्टी और घड़ा, ऐसा गुण का उदाहरण दिया था ना अभी, कि कार्य द्रव्य में जितने गुण आए हैं कार्य द्रव्य में, उन सभी कार्य गुणों का असमवाय कारण कारण में रहने वाले गुण है। वो कार्य में आए, इसलिए वो कारण तो बनेंगे ही, द्रव्य तो समवाय कारण बन गया, अब वो बचा है गुण, वो गुण कौन से कारण बनेंगे, असमवाय कारण बन रहे हैं। ऐसा स्पष्ट हो गया, बस हो गया, आपका प्रसंग भी पूरा हो गया। हाँ जी, हाँ समय भी हो गया लगभग, अब नया प्रसंग, ये दोष का पूरा हो गया, अब प्रत्यभाव का नया प्रसंग चलेगा, नया प्रसंग को आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। चालू तो हो गया पर खत्म कर वो पता नहीं चला। क्या जी, प्रत्यभाव का प्रसंग जब चालू होगा, हाँ चालू तो यहाँ से पूरा पता लग रहा है, हाँ खत्म कब हो रहा है वो भी पता लग जाएगा, जब चालू होने का पता लग गया तो समाप्त होने का भी पता लग जाएगा। हाँ जी, जितने भी हैं, ऐसा है जहां प्रारंभ का पता लग गया है तो अंत का भी पता लग जाएगा, ये तो नियम है। प्रारंभ है और अंत नहीं है, ये कैसे होगा, प्रारंभ का पता लग गया और अंत का पता नहीं लगेगा, ये संभव नहीं है, उसका भी पता लग जाएगा। खैर, ओंकार, ओ प्रणाम।